Sürücülere günaydın dileyerek kazasız iyi günler dilerim. İyi sabahları yayınlar temenni ederken iyi günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken kazasız günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken iyi günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken kazasız günler diliyorum. Müsaadenizle müsaadenizle sevgili taksi sürücülerine de kısa bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen kaldırımda bekleyen yayalara taksi ister misiniz anlamında klakson çalarak halkı rahatsız etmeyin diyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken iyi günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken kazasız günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken iyi günler diliyorum. İyi sabahları yayınlar temenni ederken kazasız günler diliyorum. Kapalı yorumumuz yoktur. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.